room, looking all right. Sure is dark in here. And I'm looking out my belly button window, and I swear I see nothing but a lot of frowns. And I'm wondering if they want me around. Näin, Sublime ja Free Loop Dub. No niin, kyllähän olikin niin dubia. Niin, pitää. Näin kyllä, kesällä. Kyllä, näin ja kesällä. Talvella. Ehkä syksylläkin. Joo. Eikä sitä keväälläkään pidä unohtaa välttämättä. Ei todellakaan. Ai, kato, sulla taas toi piuha jaloissa. Jaha, jatketaan musiikilla. Joo. Jatketaan tuollaisella kevyellä kesäisellä keinuvalla rytmiikalla, josta meille nyt seuraavaksi sitten antaa näytteen Roland Alphonso kappaleellaan President Kennedy. Jaha, politiikkaa. Ilmeisemminkin. Tässä ei muistaakseni kyllä kauheasti lauleskella onneksi. Thank you. näin. Elokuvamusiikkia 58 vuodelta. Kyllä. Streetcar Named Desire -elokuvasta Alex North and His Orchestran kappale French Quarter. Nonni. Joo. Tuli tosiaan tommoset vanhat dekkarifilmit mieleen justiin. Kyllä Film se Noir oli mun mielestä. Kyllä, kyllä. Savuinen kapakka ja niin edelleen ja niin kyllä. edelleen. Juuri nämä. Jo seuraava edustaa kyllä aivan samaa genreä omalla tavallaan, Dean Martin. Niin, no ainakin 50-lukua. Joo, ja sitten tietynlaista elokuvamusiikkia. Just jostain oli taas puhetta tuosta Dean Martinista ja Rat Packista, mutta no, ottakaa itse enemmän siitä selvää. Päästetään Dean Martin ääneen kappaleellaan Into Cool, Cool, Cool of the Evening. Ja tämmönen gangsteriherra, Cool. Sue wants a barbecue, Sam wants to boil ham, Grace votes for bouillabaisse stew. Jake wants a weenie baked steak and a layer cake, he'll get a tummy ache too. We'll rent a tent or a teepee, let the town crier cry. And if it's RSVP, this is what I'll reply. In the cool, cool, cool of the evening, tell 'em I'll be there. In the cool, cool, cool of the evening, you better save a chair. When the party's getting the glow on, singing fills the air. In the shank of the night, when the doings are right, you can tell 'em I'll be there. Said the bumblebee, let's have a jubilee. When said the prairie hen, soon. Sure, said the dinosaur. Where said the grizzly bear? Under the light of the moon. How about you, brother jackass? Everyone gaily cried. You coming to the fracas? Over his specs he sighed. In the cool, cool, cool of the evening, tell 'em I'll be there. In the cool, cool, cool of the evening, slick 'em on my hair. When the party's getting the glow on, singing fills the air. If I ain't in the clink and there's something to drink, you can tell 'em I'll be there. If I can find the right sock by 11 o'clock, you can tell 'em I'll be there. If you need a new face or a tenor or bass, you can tell 'em I'll be there. If I can climb out of bed, put a hat on my head, you can tell 'em I'll be there. Thank you. Nonni. Vielä kolmas leffabiisi tähän perään. Ja nyt no tää varsinaisesti olikin leffabiisi. Le Fris, olihan toi aikaisempikin. Niin, mutta se Dean Martin James. Ei ollut. Ai jaa. Niin. Ai jaa. No se ei ollut elokuvissa, mutta mä en ole varma, että oliko se biisi. Joo. No, mutta tästä joo. kappaleesta, niin. Ranskalainen vampyyrielokuva vuodelta 71 nimeltä Le Frisson des Vampires. Ja totta, siihen on soundtrackin tehnyt juuri saamamme tiedon mukaan Akanthus-niminen orkesteri. Joo. Ja biisin nimi oli Isolde. Näinpä. Ja näköjään tämä on 2010 julkaistu, ainakin CD-formaatissa. Voi olla, että se on vinyylinä tullut silloin, kun tämä tässä kyseinen leffa julkaistiin. Niin, en tiedä. Joo. Voisi kuvitella, että silloin ei ainakaan CD-tä on vielä tullut. No ei kyllä, todellakaan ollut. Mutta, mitäs tuossa sanotaan, LP-album? Ei, sekin on 2010 julkaistu. Mm-hmm. Jaha. Se on myöhään löydetty näköjään, mutta mä veikkaan, että on sen verran pienen budjetin leffa ollut ehkä. Joo. Back in the day. Tota. Olisi kyllä mielenkiintoinen nähdä toi. Joo. Le Frisson des Vampires. Joo. Kyllä, mutta tota. Siinä tulee myös se ongelma, että jos ei jostain löytämäänkin, niin ranskan kieli ei ole ihan täysin hallussa. Joo, se on kyllä ihan totta. Voi olla hieman vaikeuksia tulkita, että mitä ne siellä hyväjää. Kato, siellä tissi. Joo, ja sitten on tuommoista jotain mielenkiintoinen. Plodon satansi jotain. Klo, hei, toihan pitää etsiä jossain vaiheessa. Joo. Ihan pakko. Disco GS perhana, mikä saitti. No mutta, ei siinä. Musiikkia lisää. Tää jo, tällä kertaa? Tällä kertaa nyt siirrytään sitten 16 hevosvoiman pari. 16 Horsepower. Levyltään Sackcloth and Ashes. Neck on the New Blade. No tämähän sopii aika hyvin tuo vampyyrijuttu omalla tavallaan. No, kyllä siinä vähän niin kuin aasinsiltaa. On. Ja jos ajatellaan vaikka tuo elokuva Blade. Siinä on kuule meillä aasinsiltaa. En tiedä, kestääkö se ihan aasia se silta, mutta no, laita soimaan kuitenkin. Soitetaan. We can rock it all night long, darling. 'Cause I've got to love, darling. Love, sweet love, darling. Man, the mood has got me. So let the music rock me. As the night, please turn off your light. I'll play your favorite song, darling. We can rock it all night long, darling. Strike the hammer wide, iron is hot. Strike the hammer wide, iron is hot. Strike the hammer wide, iron is hot. Open up your heart, open up your heart. Let love come running in, darling. Love, sweet love. Kello minuutin yli 11 lähiradion lähtää uutiset.